Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namassami. ต้องขอโทษนิดนึงว่าจะเรื่องก่อภัยเริ่มต้นที่เล่าเรื่องส่วนตัวนิดๆว่าตอนเด็กๆอาตมาเป็นคนไม่มีศาสนาปฏิเสธต่อด้างไม่เชื่อ ตอนเด็กๆโยมพ่อบังคับให้ไปโบสถ์ก็สัก8-9 ขวบทนไม่ไหวแล้วเพราะว่าจะไม่ไปไม่เชื่อโยมพ่อบอกว่า ต้องไปควรไปเพราะว่าไปทําไมบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีบอกว่าเลยยอมทําไมถ้าเป็นสิ่งที่ดีทําไมยอมพ่อไม่ไปเพราะยอมพ่อไม่ค่อยเชื่อเหมือนกันแล้วก็เลยตกลงไม่ต้องไปต่อไปเรียกว่าเลิกการศึกษาทางศาสนาประจำชาติตั้งแต่8-9 ขวบเพราะท่านเป็นผู้ที่มี ความรู้ท่านนี้น้อยแต่ก็ยังมีความสงสัยอยู่มากแล้วก็เคยคุยกับบาทหลวงคนหนึ่งเรื่องนี้ว่าต้องมาบอกว่าข้อหนึ่งที่รู้สึกว่าทำให้ไม่ศรัทธาก็คือตอนที่พระเยซูเดินกลางแข็งท่านก็เกิดความสงสัยว่าทำไมพระบุตรเป็นเจ้าถึงลูก อาตมาก็บอกว่าทำไมพระเยซูยังต้องสงสัยแสดงว่ายังไม่เชื่อมั่นแม้จนกระทั่งวินาทีสุดท้ายของชีวิตอันนี้อาตมาก็ไม่ศรัทธาตรงจุดนี้แต่บ้านหลวงท่านอธิบายว่าอาตมามองผิดไม่เข้าใจหลักศาสนาของท่านว่าจริงๆแล้วพระเยซูท่าน เป็นจุดรวมของสิ่งสูงสุดและสิ่งธรรมดาในคนเดียวคือไม่ได้หวังไม่ได้ต้องการให้พระเยซูเป็นผู้เพอร์เฟกต์ในทุกอย่างคือการที่ท่านยังมีความสงสัยอยู่โกรธอยู่อะไรต่ออะไรอยู่นั้นก็เป็นการแสดงว่าท่านมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อยู่ในตัวของท่านในเวลาเดียวกับที่ท่านเป็นลูกพระผู้เป็นเจ้า อาตมาฟังแล้วก็ยังไม่ประทับใจก็แต่ว่าทำให้กลับมาดูศาสนาของตนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำให้เห็นว่าเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาเด่นก็คือเรามีคอนเซปต์หรือว่ามีคำสอนเรื่อง มนุษย์ที่สมบูรณ์ที่ชัดเจนฉะนั้นอาตมาเท่าที่ได้ศึกษามาซึ่งไม่กว้างขวางมากไม่ลึกซึ้งมากแต่มองไม่เห็นในศาสนาอื่นว่ามีมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือว่าคุณสมบัติของมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่ชัดเจนเหมือนในพระพุทธศาสนา อริยสัจสี่เป็นหลักคำสอนที่สำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาแล้วก็สามารถไปใช้หลักอริยสัจสี่ในหลายกรณีได้พูดถึงเรื่องมนุษย์ที่สมบูรณ์ผู้ตามหลักอริยสัจสี่ก็บอกว่ามนุษย์เราไม่สมบูรณ์นี่คือจุดเริ่มต้น ว่าชีวิตของตัวเองไม่สมบูรณ์เราไม่ใช่มนุษย์สมบูรณ์ข้อที่สองก็คือเราไม่ใช่มนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะมีอวิชชามีตัณหาและข้อที่สามเป็นการยืนยันว่ามนุษย์ที่สมบูรณ์มีจริงและภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์มีจริงและข้อที่สี่ก็คือ ทางไปสู่ภาวะนั้นมีจริงและควรจะปฏิบัติตามท่านถ้าเราจะพิจารณาว่าพุทธศาสนามีอะไรไหมที่จะให้กับโลกที่ศาสนาอื่นไม่มีหรือว่าวัฒนธรรมอย่างอื่นไม่มีก็น่าจะอยู่ในจุดนี้น่าจะอยู่ในจุดว่าเรามีคอนเซ็ปต์ของมนุษย์ที่สมบูรณ์และมีหนทางที่จะไม่ใช่แค่คอนเซ็ปต์แค่ความคิดความเพ้อฝันแต่ว่าเป็นภาวะที่เป็นจริงและที่เข้าถึงได้และเรามีแนวทางเรามีวิธีที่จะเข้าถึงภาวะนั้นและเมื่อเรามีภาวะสูงสุดที่อยู่ในชาติปัจจุบันไม่ได้อยู่หลังจากตายไปแล้วแต่เมื่อสิ่งสูงสุดคือภาวะสมบูรณ์ของมนุษย์เราเองแล้วเราก็ยังมีกฎเกณฑ์มีเครื่องวัดชีวิตของตนที่ดีมากหรือว่าดีที่สุดถือว่าจะได้พิจารณาว่าที่ตัวเองกำลังทำอยู่ถูกหรือผิดดีหรือชั่วโดยที่เราไม่ต้องเชื่อในคัมภีร์แต่โดยที่เราเอาหลักนี้ว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่วิถีชีวิตของตัวเองทำให้เรามีภาวะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นและทำให้ความเป็นมนุษย์ที่ปกพร่องกำเริบขึ้นฉะนั้นมันเป็นหลักที่ practical มากเห็นไหมเพราะเกี่ยวกับชาติปัจจุบันเกี่ยวกับวิถีชีวิตเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของเราในปัจจุบันนี่ศัพท์ที่ใช้เรียกมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่คุณหูมากที่สุดก็คือพระอรหันต์อาเทวาสมบูรณ์แม้ว่ายังมีทรัพย์อื่นที่ใช้ในบริบทต่างๆเรื่องในกรณีต่างๆนี่ข้างหนึ่งเรียกว่าสัพพรุตแต่ต้องเข้าใจหลักภาษาบาลีว่าคำว่าบุรุษนั้นไม่ได้หมายถึงผู้ชายเสมอไปในบางครั้งก็ใช้ทำหน้าที่แทนคำว่ามนุษย์ฉะนั้นสัตว์ปรุษก็รวมถึงสัตว์สตรีด้วยเราก็ไม่ควรจะพูดมีสัตว์สตรีเหมือนพูดสัตว์ปรุษแต่ว่ามีความหมายเดียวกันพอ เรื่องความสามารถที่จะละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์นั้นเราไม่ได้แยกระหว่างผู้ชายผู้หญิงพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ยืนยันตั้งแต่วันแรกว่าผู้หญิงมีศักยภาพพอกับผู้ชายไม่เคยถือว่าผู้ชายสูงกว่าผู้หญิงถ้าหากว่ามีบ้างก็เป็นเรื่องการจัดระเบียบในสังคมพุทธซึ่งมักจะรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอื่นบ้างด้วยแต่เราทางพุทธศาสนาเราแยกระหว่างการจัดระเบียบความอยู่ด้วยกันระหว่างผู้ชายผู้หญิงแยกออกจากเรื่องศักยภาพที่จะเข้าถึงความจริงและที่จะพัฒนาตัวเองเราจะเอาเรื่องสังคมไปตีความหมายในว่าท่าที่ต่อธรรมชาติของผู้ชายผู้หญิงไม่ได้ไม่เกี่ยวแต่ว่าเรื่องการจัดระเบียบในสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมสงฆ์และสังคมทั่วไปเราก็ควรจะเอาหลักเดิมว่า อยู่ด้วยกันอย่างไรจึงจะเอื้อที่สุดต่อการเข้าถึงเป้าหมายของเราอย่างเช่นในกรณีของสงฆ์ซึ่งเป็นผู้ที่เหมาะกายถวายชีวิตเพื่อการปฏิบัติ อย่างเต็มที่นั้นก็ถือว่าถ้าแยกผู้ชายผู้หญิงออกจากกันจะมีผลดีกว่าอยู่ด้วยกันอย่างนี้เป็นต้นในสังคมทั่วไปเอาดำหลักนั้นไม่ได้เราก็มีหลักอย่างอื่นทำงานแทนอย่างเช่นเรื่องศีลข้อ3เพื่อจะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายผู้หญิงในสังคมในทางที่ไม่เกิดโทษไม่ทำลายความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ไรก็ตามวันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องความเป็นสัพพุรุษหรือสัพพุริสธรรมบางเล็กน้อยเพราะเป็นธรรมที่มีประโยชน์สัพพุรุษหรือว่าคนดีทุกในภาษาอังกฤษหลังๆท่านจะแปลคำว่า superior person แต่ก่อนก็พูดว่า good person และนักแปลหลังๆจะใช้คำว่า superior แปลว่าดีมากๆ ดีที่สุดท่านบอกว่ามีลักสังเกต superior person หรือสัพพุรุษหลายอย่างทั้งหนึ่งก็ดูง่ายๆถ้าบอกว่าดูจากคำการพูดได้ก็นอกจากสัพพุรุษจะเป็นผู้ที่ไม่พูดเท็จไม่พูดหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อแล้วก็ยังมีหลักหนึ่งถ้าบอกว่าเป็นอสัพพุรุษนี่ก็ตรงกันข้ามเป็น inferior person นะ inferior person นะพูดถึงตัวเองก่อนพูดถึงตัวเองนะถ้ามีสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนะฮะปิดบังอำพรางไม่อยากให้ใครรู้แล้วถึงจะมีคนถามก็ไม่พูดและพูดน้อยที่สุดแล้วก็ต้องมีข้ออ้างต่างๆกันนะส่วนความดีในตัวเองตรงกันข้ามน่าจะไม่มีใครถามชอบที่เราบอกคนอื่นเรื่องความดีของตัวเองแล้วมาจะพูดเกินความจริงเสียด้วยนี่ลักษณะของอสัพพุรุษพูดถึงตัวเองนะสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยไม่พูดหรือว่าพูดให้น้อยที่สุดหรือว่าพูดแล้วก็มีข้ออ้างต่างๆพูดถึงความดีไม่ต้องมีใครถามพูดเลยแล้วพูดยาวพูดเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อแล้วก็มันจะพูดเกินความจริงได้พูดเรื่องคนอื่นบอกว่าพูดเรื่องข้อบกพร่องของคนอื่นนินทาชอบมากพูดคุยทั้งวันทั้งคืนเรื่องความไม่ดีของคนอื่นแล้วก็มักจะพูดเกินความจริงเพื่อให้มีรสชาติด้วยแล้วก็สิ่งที่ดีนี่ก็เซ็นเซอร์ตัดออกไม่อยากจะพูดแล้วก็พูดถึงความดีของคนอื่นเนี่ยไม่อยากจะพูดเลยไม่สนุกเลยฮะพูดเรื่องความไม่ดีของคนในผู้ได้ไม่ต้องมีใครถามพูดได้เลยแต่พูดถึงความดีถึงจะมีคนถามว่าแล้วก็มีดีอะไรบ้างไหมไม่อยากจะพูดพูดให้น้อยที่สุดแล้วก็มีอะไรที่จะเห็นว่าก็ไม่ดีจริงนะอันนี้ถ้าเรารู้จักใครนิสัยอย่างนี้ก็ว่าไม่ใช่สัพพุรุษเป็นอสัพพุรุษทีนี้สัพพุรุษเป็นยังไงด้วยเองมีอะไรไม่ดีไม่งามอยู่ในตัวนะเปิดเผยไม่ปิดบังอำพรางเพราะว่าตัวเองเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยากจะพ้นต้องการให้เพื่อนช่วยตักเตือนให้ขอคิดแล้วก็พูดเต็มที่พูดทั้งหมดไม่ใช่พูดแต่บางส่วนทีนี้พูดถึงความดีไม่อยากพูดเลยพูดให้น้อยที่สุดถึงจะมีใครถามไม่อยากจะพูดรู้จักถ่อมตนพูดถึงความไม่ดีของคนอื่นไม่อยากจะพูดไม่ชอบแล้วถึงจะมีใครถามไม่อยากจะพูดและพูดมีข้ออ้างต่างๆก็จะเห็นว่าไม่แล้วจริงก็ยังมีสิ่งดีอยู่บ้างถ้าพูดถึงความดีของคนอื่นโอ้ยพูดถึงอยากยาวพูดเท่าไหร่ก็ไม่หมดเราถึงความดีของคนนั้นนี่คือความแตกต่างระหว่างสัพพุรุษกับอสัพพุรุษในปริยายหนึ่งหรือว่าในแง่หนึ่งนี่พวกเป็นการเริ่มต้นเห็นภาพความแตกต่างคือมันแตกต่างในกายด้วยวาจาด้วยใจด้วยใจคนเรียกก็รู้ได้ยากแต่กายวาจาเราก็พอจับได้ในสัพพุริสธรรมธรรมของสัพพุรุษก็กล่าวถึงใน หลายๆกรณีบางทีก็พูดถึงเรื่องอริยทรัพย์หรือถึงคุณสมบัติอย่างเช่นเป็นผู้ที่มีศรัทธาเป็นผู้มีศีลละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปเป็นผู้ใจบุญยินดีในการให้มีกรณีขี้เหนียวเป็นผู้มีปัญญาเป็นต้นแต่ทรัพย์พุทธธรรมที่เรารู้จักกันมากมีเจ็ดข้อข้อที่หนึ่งข้อที่สองนี่สัมพันธ์กันก็จะอธิบายพร้อมกันเรียกว่าผู้รู้ธรรมและรู้อัตบางทีเราอาจจะเคยเรียนคำว่าพระอัตธรรมอัตอัตถะกับธรรมทีนี้ธรรมในที่นี้หมายถึงธรรมะก็ได้คำสั่งสอนพุทธเจ้าก็ได้หมายถึงเหตุหมายถึงหลักการก็ได้ส่วนอัตนั้นหมายถึงจุดมุ่งหมายหรือผลดังนั้นก็คือธรรมและจุดมุ่งหมายของทำแต่ละข้อและพูดถึงเรื่องเหตุเรื่องผลพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสัพพุรุษเป็นผู้ที่ฉลาดในเรื่องธรรมในเรื่องอัตฉลาดในเรื่องธรรมคือฉลาดในวิธีการก็ได้เรามีงานอะไรก็ตามถ้าเราจะประสบความสำเร็จในงานนั้นต้องรู้จักหนักงานของตนรู้จักหน้าที่ของตนให้ดีเห็นไหมมันศึกษาในงานของตนและไม่ประมาทในงานนั้นธรรมะก็เคยพูดอยู่ว่าที่คนชอบบอกว่าทุกวันนี้ต้องแข่งขันกับเขามากเครียดกับการแข่งขันธรรมะบอกว่าถ้าเปลี่ยนเป็นแข่งขันกับตัวเองสัก 80%แข่งขันกับคนอื่นสัก 20% จะได้ไหมเพราะว่าแข่งขันกับตัวเองมันก็ไม่เครียดคือมุ่งที่การความเป็นเลิศในงานของตนในหน้าที่ของตนทำยังไงที่จะทำให้งานของเราดีขึ้นเรื่อยๆคือไม่ประมาทไม่นอนใช้ว่าดีแล้วใช้ได้แล้วเขาคิดว่าต้องการจะให้มันดีกว่านี้อยู่เรื่อยๆถ้ามาว่าถ้าการงานของเรามีเราทำด้วยความคิดอย่างนี้เราน่าจะแข่งขันกับเขาได้โดยไม่ต้องไปสนใจเขามากเพราะว่างานก็คืองานที่จะทำของตนให้ดีที่สุดดังเราเรียนรู้เรื่องวิธีการถ้ามีวิธีการใหม่ออกมามีเทคโนโลยีมาเราก็ศึกษาอยู่เรื่อยเพราะอย่างเดียวรู้จักวิธีการที่จะได้ผลทางธรรมทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราอาจเปรียบเทียบได้กับการรู้จักศัพท์เยอะเรามี vocabulary สูงถ้า vocabulary เรามากเราสามารถพูดได้มาก vocabulary เราน้อยเราสามารถพูดได้น้อยการอธิบายอะไรต่างๆถ้าเรามีศัพท์ใช้มากมันก็จะละเอียดกับผู้ที่มีศัพท์น้อยคำสอนพุทธเจ้าถ้าเราศึกษาแล้วจำได้ก็เป็นเครื่องมือนะที่เราจะใช้ในการพิจารณาปัญหาชีวิตต่างๆไม่ว่าปัญหาด้านไหนปัญหาด้านนอกเพราะคำสอนพุทธเจ้าเกิดจากพระหฤทัยอันบริสุทธิ์ยิ่งของพระผู้เป็นพระศาสดาของเราไม่ใช่ทฤษฎีของนักคิดคนใดคนหนึ่งแต่เกิดจากผู้ที่มีปัญญาสูงสุดนั่นคำสอนพุทธเจ้าแต่ละหมวดแต่ละข้อล้วนแต่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ถนัดผู้ที่ท่องแล้วรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่ว่าฟังเทศฟังธรรมเป็นบางครั้งบางคราวก็ดีแค่นั้นมันก็ได้กำไรเหมือนกันก็ได้กำไรคือศรัทธาแต่มันก็ยังไม่เกิดกำไรในทางด้านปฏิบัติเพื่อจะคอยดำเนินทางไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์การที่มี หมวดธรรมต่างๆอยู่ในสมองอยู่ในจิตก็เป็นการช่วยป้องกันการเข้าข้างตัวเองช่วยป้องกันจุดบอดต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะพระพุทธองค์ว่าผู้ทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าในด้านสิ่งที่เป็นอุปสรรคและในด้านของสิ่งที่เป็นอุปการคุณต่อการปฏิบัติชีวิตที่ดีงามนิสัยของคนเราเมื่อมีกิเลสบางอย่างเรามันจะพยายามบอกตัวเองว่ากิเลสตัวนั้นไม่สำคัญก็อยู่ไปอยู่มาแทบจะมองไม่เห็นหรือว่าคุณธรรมต่างๆที่เรายังไม่เก่งเรายังไม่ได้เรายังบกพร่องอยู่เราก็ปัดไว้ก่อนดังการปฏิบัติของเราจะมักจะไม่ค่อยสม่ำเสมอเพราะว่าเราจะพยายามเลี่ยงหรือไม่รับรู้ต่อสิ่งที่ขาดตกบกพร่องแล้วมันจะเน้นในสิ่งที่ เราเก่งเราจะเห็นจากชีวิตประจำวันก็ตามถ้าใครทำหรือว่าทำโยคะส่วนมากเราก็จะชอบทำท่าที่เราทำได้ดีท่าที่มันทำยากแล้วไม่ค่อยได้ถ้าหากว่าไม่มีครูคอยดูฮะถ้าอยู่คนเดียวทำคนเดียวแล้วจะสังเกตนะเดือน2เดือน3เดือนท่าที่ยากๆเนี่ยเราจะทำน้อยลงแล้วท่าที่เราทำได้ดีเราจะทำมากขึ้นนี่ถ้าเรามีครูบอกว่าไม่ได้นะท่านี่มันจะต้องเนี่ยอย่างน้อยท่านี่ทำตามครูแล้วเราก็จะได้ประโยชน์จากการทำโยคะธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยชอบเลือกเฉพาะที่ถูกใจเราไม่เอาที่ไม่ถูกใจการที่เราอ่านคำสอนพุทธเจ้าฟังท่องครบแม่ข้อที่หนึ่งนี้แล้วข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่ห้ากิเลสมันไม่มีทางดิ้นเลยครับถ้าเรายอมรับข้อที่หนึ่งข้อที่สองยังอ่อนมากเราก็จะต้องพยายามให้มันครบทั้งหาข้ออย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นรู้จักหลักการรู้จักวิธีต่างๆไม่ว่าทางโลกทางธรรมมันศึกษาไม่เบื่อทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการอยู่ในโลกอย่างดีอย่างงามแล้วก็ค่อยศึกษาไปเรียนรู้ไปเรื่อยๆอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ถือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์แกแล้ว60-70ฉันชอบเรียกตัวเองว่าเป็นนักศึกษาฟิสิกส์ไม่เคยถือว่าตัวเองเป็นอาจารย์หรือเป็นปรมาจารย์ถือว่าเป็นนักศึกษาจำให้เราหมั่นศึกษาเรื่องวิธีต่างๆเรื่องหลักการต่างๆว่าเพื่อเกิดปัญหาอะไรนะเราก็ต้องปัญหานี้คืออะไรแล้วก็ควรจะใช้หลักการอะไรบ้างใช้วิธีอะไรบ้างทฤษฎีอะไรบ้างที่จะแก้ตรงจุดเห็นไหมอันนี้ก็คือการเป็นผู้ฉลาดในเรื่องธรรมข้อที่สองในเรื่องอัดซึ่งสัมพันธ์กันก็คือจุดมุ่งหมายหรือผลหรือเกณฑ์สารความหมายของสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่ก็ถ้าทำอะไรก็ตามถึงจะเป็นสิ่งที่ดีอย่างเช่นนั่งสมาธินะก็นั่งสมาธิก็เป็นเรื่องงมงายก็ได้ถ้าสักแต่ว่านั่งโดยไม่มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนไม่มีความตั้งใจจริงไม่มีเหตุมีผลและในแต่ละลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็ต้องมีแนวทางที่ชัดเจนไม่ว่าใช่เลื่อนลอยสบายไม่คิดอะไรมากเอาแค่นั้นการปฏิบัติทำแต่ละข้อมันก็มีจุดมุ่งหมายของมันนั่นคือจะเป็นผู้สำรวมสำรวมตาสำรวมหูเป็นสิ่งที่ดีถ้าว่าต้องเข้าใจว่าสำรวมเพื่ออะไรนะรักษาศีลแต่ละข้อเพื่ออะไรเราต้องรู้ว่า จุดประสงค์ของการรักษาคืออะไรอานิสงส์คือผลดีที่เราต้องการจากการรักษาคืออะไรมันจึงจะถูกต้องแล้วจึงจะได้ผลดีเพราะเรามักจะลืมเป้าหมายของตัวเองอุดมการณ์อุดมคติของตัวเองบ่อยๆท่านต้องค่อยตรวจอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นี้เราทำเพื่ออะไรแน่อาตมาพูดถึงตอนเด็กๆก็เหมือนกันตอนนั้นอยู่มัธยมเกิดสงสัยว่าเรียนเพื่ออะไรเขาบอกว่าเรียนเพื่อจะได้จบโอเลเวลแล้วทำยังไงนะโอเลเรียนโอเลเวลจะได้เรียนเอเลเวลต่อแล้วเรียนเอเลเวลเพื่ออะไรเรียนเอเลเวลเพื่อจะได้สอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้วสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพื่ออะไรเพื่อจะได้ปริญญาตรีไหมปริญญาตรีเพื่อจะได้ปริญญาโทต่อได้ปริญญาโทก็จะทำงานดีๆได้เงินเดือนสูงได้เราจะไปทำด็อกเตอร์แล้วเอาเงินเดือนสูงเอาอะไรเพื่อว่าเพื่อจะได้มีจะได้ซื้อบ้านหลังใหญ่ๆจะได้มีรถยนต์จะได้มีนั่นจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศอะไรก็แล้วแต่เพื่ออะไรมันไปคุยมามันที่สุดแล้วชักจะสงสัยเป้าหมายจริงๆคืออะไรการสุดท้ายก็มันจะลงที่ความเชื่อของข้างงมงายเรื่องธรรมชาติของความสุขว่าถ้าอย่างนี้สุดท้ายแล้วก็ได้ความสุขได้ความสุขแน่เหรอหลายคนได้เชื่อมั่นว่าความสุขอยู่ในอนาคตเชื่อมั่นว่าถ้าทำนี้แล้วเดี๋ยวก็จะได้มีความสุขจะทำอันนี้เสร็จแล้วก็จะมีความสุขอันนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมีความสุขแน่เรื่องตำแหน่งและในใดๆนั้นๆเนี่ยจะมีความสุขดิ้นรนวุ่นวาย10ปี20ปี30 30ปีเพื่อความสุขในอนาคตแก่แล้วก็ยังไม่เห็นได้สักทีหรือได้น้อยมากเอาความสุขในปัจจุบันไม่มีแล้วมันเป็นยังไงแล้วเราก็มันจะมีเป้าหมายชัดเจนในทุกเรื่องแล้วก็ทั้งการทำงานการทำหน้าที่ต่างๆว่าเรามีเป้าหมายไหมในแต่ละขั้นตอนนอกจากเป้าหมายสูงสุดแล้วก็ต้องมีเป้าหมายในระยะสั้นเป็นระยะไปแล้วสิ่งที่กำลังทำอยู่มันตรงไหมกับเป้าหมายของตัวเองถ้าตั้งเป้าหมายอยู่ที่การมีเงินมีทองมีอำนาจมีวาสนามันเหมาะไหมมันคุ้มไหมนี่ท่านให้เราถามตัวเองก็ไม่ใช่ว่าปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นนี่ผมพลอยได้จากการใช้ชีวิตในโลกอย่างฉลาดยังมีคุณธรรมแต่ว่าไม่น่าจะเป็นสิ่งสูงสุดของเราตอนเราทำอะไรก็รู้ว่าผลอะไรจะเกิดขึ้นดังนั้นคนที่ใช้ชีวิตแบบประมาทไม่เคยได้ฝึกอบรมจิตใจเลยแล้วก็พอเกิดผิดหวังเกิดอะไรบอกว่าไม่อยากจะกลับมาเกิดอีกแล้วแต่มันไม่เป็นเหตุเป็นผลนะไม่อยากกลับมาเกิดนี่ก็ต้องสร้างเหตุที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์พ้นวัฏสงสารในอย่างเขาเหมือนกับว่าเราก็ทานอาหารในจุกจิตทานเลยว่าโดยมีความปรารถนาว่าทานเสร็จแล้วจะไม่ต้องเข้าห้องน้ำทานเรื่อยๆปรารถนาเรื่อยๆว่าขอให้ข้าพเจ้าไม่ต้องเข้าห้องน้ำแต่มันเป็นธรรมชาติของมันใช่ไหมถ้าฐานเยอะแยะไม่เข้าไม่ได้มันก็เป็นธรรมชาติของมันถ้าเราสะสมกิเลสอยู่ทุกวันแล้วบอกไม่อยากจะกลับมาเกิดแล้วเบื่อเป็นไปไม่ได้หรอกเนี่ยว่าไม่ฉลาดในเรื่องเหตุเรื่องผลพอต่อไปก็รู้จักประมาณ รู้จักพอดีรู้จักพอดีในการใช้สอยแล้วเราจะรู้จักพอดียังไงพอดีของเราก็เท่าไหร่ใครจะเป็นผู้รู้ได้นอกจากตัวเราเองเราอะไรคือเครื่องวัดเอาก็อย่างที่พูดเมื่อกี้ที่ว่ากิเลสเพิ่มขึ้นไหมนะฮะหรือน้อยลงคุณธรรมเพิ่มขึ้นไหมหรือน้อยลงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพิ่มขึ้นหรือน้อยลงนี่เราใช้สอยสิ่งต่างๆเราก็ต้องถามตัวเองอย่างนี้ไม่ใช่ว่ายิ่งมากยิ่งดีแต่เมื่อทุกวันนี้เทคโนโลยีต่างๆไม่มีเป้าหมายอะไรนอกจากว่าสิ่งใดทำได้เราก็ต้องทำสิ่งใดทำแล้วขายได้เราก็ต้องทำโดยไม่ยอมมองผลกระทบต่างๆอย่างอื่นที่อาจจะเกิดขึ้นต่อคุณภาพชีวิตก็ดีต่อทรัพยากรธรรมชาติของโลกก็ดีเพียงแต่ว่าทำได้แล้วก็ได้แล้วมีกำไรเอาเลยแล้วก็มีการโฆษณารอบตัวอยู่ตลอดเวลาที่จะบริโภคให้มากแต่เขาเทียบว่ายิ่งมากยิ่งดีนั่นก็สิ่งแวดล้อมทุกวันนี้ชวนให้เราโง่ไม่ได้ชวนให้เราฉลาดนั้นเราก็ต้องรู้เท่าทันสิ่งที่พยายามล้างสมองเราว่าความสุขอยู่ที่การบริโภคเราก็รู้เท่าทันเขาก็ต้องการให้เราคิดอย่างนั้นแต่ถ้าเราสัมผัสความจริงของตัวเองแล้วเราก็ไม่เชื่อเพราะว่าเรารู้เราเห็นฉันรู้จักประมาณในเรื่องการกินการนอนกันทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหาความพอดีมันก็รู้สึกดีอย่างเช่นนอนหลับมากลุกขึ้นก็หงุดหงิดลำคาญฟุ้งซ่านถ้านอนน้อยเกินไปมันก็เป็นยังไงง่วงเหงาหาวนอนทำงานแล้วบางทีก็หลับไปเลยหาความพอดีแล้วพอดีแล้วก็พองามอันนั้นก็เลยตั้งเป็นเป้าหมายเลยนะอยู่แบบพอดีใช้สอยอย่างไรก็พอดีผลิตอย่างไรก็พอดีทั้งผลิตทั้งบริโภคก็ควรจะอยู่ในเกณฑ์พอดีไม่ใช่ว่ายิ่งขยายยิ่งดีถ้าบอกว่าเศรษฐกิจขยายตัวมากๆคือความดีก็ต้องมีเหตุผลได้มันดีอย่างไรชั่งน้ำหนักระหว่างผลดีผลเสียถ้าบอกว่าใหญ่คือดีนะก็คืองมงายนะก็ต้องมีเหตุผล ในความงมงายนี่เราเป็นสิ่งที่เราเห็นยากเรางมความงมงายของคนศาสนาอื่นวัฒนธรรมอื่นหรือว่าความงมงายของคนในอดีตเห็นได้ง่ายแต่สิ่งที่เห็นได้ยากก็คือความงมงายของสังคมและวัฒนธรรมที่ตัวเองอยู่ฉันเราจะผูกรุ่นแรงและความงมงายวิทยาศาสตร์ตรงข้ามกับความงมงายนะแต่ว่าเอาลองพิจารณาหลักของวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์คือการแสวงหาความจริงในเฉพาะสิ่งที่วัดได้สิ่งใดที่เราวัดไม่ได้ก็ไม่ยอมรับเป็นวิทยาศาสตร์ก็โอเคนั่นก็คือข้อจำกัดของวิทยาศาสตร์แต่อยู่ไปอยู่มาวิทยาศาสตร์มีเกียรติในสังคมมากกลายเป็นเหมือนกับเป็นศาสนาก็แปลว่าสิ่งใดที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์สิ่งนั้นไม่จริงก็กลายเป็นว่าอันไหนที่เราวัดไม่ได้ไม่มีจริงเป็นเรื่องงมงายเลยแต่วิทยาศาสตร์ในขณะเดียวกันก็ถือว่าตัวเองสามารถดูความจริงได้ทั้งหมดดังถ้าเราดูเบื้องหลังก็เป็นความงมงายไม่ใช่หรือว่าในเมื่อธรรมชาติมีสองอย่างธรรมชาติที่วัดได้และธรรมชาติที่วัดไม่ได้ แต่วิทยาศาสตร์บอกว่าฉันเนี่ยรู้ความจริงได้ทั้งหมดโดยดูเฉพาะเรื่องที่วัดได้รู้ทั้งหมดได้โดยไม่ต้องรับรู้ต่อสิ่งที่วัดไม่ได้นั่นคือความเชื่อที่อยู่เบื้องหลังวิทยาศาสตร์และเป็นความเชื่อที่วัดไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเป็นความเชื่อที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งอยู่เบื้องหลังวิทยาศาสตร์อันนี้เราจะพอเราดูทุกหนึ่งตัวอย่างมันก็จะดูเริ่มต้นจะต้องมีความคิดจะต้องมีความเชื่อบางอย่างแล้วเราก็เอาคำสอนพุทธเจ้ามาใช้เป็นเครื่องมือพิจารณาว่าใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือไม่ถูกรู้จักการรู้จักเวลาอันนี้เริ่มต้นตั้งใจง่ายๆว่าทันเวลามีการประชุมมีอะไรแล้วก็ผมรู้จักบริหารเวลาอย่างนี้รู้จักเวลาทานก็ทานเป็นเวลาม ีงานต้องทำแล้วก็รู้จักบริหารเวลาให้เวลาให้งานแล้วเสร็จก่อนกำหนดนี่ก็เป็นเรื่องการบริหารเวลาฉลาดในเรื่องเวลาเป็นคุณสมบัติของสัตว์บุรุษในทางพุทธศาสนารู้จักใช้เวลาไม่ให้เวลาใช้เราถ้าเอาแต่ความสนุกสนานความเพลิดเพลินก็ทำให้งานเสียได้นะเอาความสุขไปก่อนพอโอ้ตายแล้วเนี่ยพรุ่งนี้ต้องเสร็จก็ทำทั้งวันทั้งคืนก็ทำก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะว่ารีบทำคนเราเนี่ยเครียดและกดดันจากงานมากแต่บางส่วนคงจะเลี่ยงไม่ได้มันอยู่ในระบบแต่บางส่วนเกิดจากตัวเราเองใช่ไหมถ้าไม่ฉลาดในการบริหารเวลาตัวเองไม่ฉลาดในการบริหารงานในทำก็ทำได้ก็แต่ว่าพูดถึงคุณภาพของงานคุณภาพของผู้ทำงานผลกระทบต่อตัวเองมันจะคุ้มไหมเรารู้จักรู้จักเวลาเพราะรู้จักให้เวลากับตัวเองบ้างคนดีมักจะเข้าใจว่าการให้เวลากับคนอื่นคือความไม่เห็นแก่ตัวให้เวลากับตัวเองเป็นความเห็นแก่ตัวแต่นี้เราก็ต้องวิเคราะห์ด้วยว่าให้เวลากับคนอื่นเพื่ออะไรให้เวลากับตัวเองเพื่ออะไรถ้าให้เวลากับตัวเองเพื่อฝึกกายวาจาใจเพื่อชำระจิตใจของตนมันก็ไม่ได้จบอยู่แค่นั้นเพราะว่าประโยชน์ที่ได้ก็อยู่กับเราพอเราออกไปทำงานหรือว่าทำหน้าที่ในครอบครัวก็ดีที่สถาบันที่ทำงานก็ดีแล้วมันก็ได้ประโยชน์มากขึ้นจิตใจไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายไม่ขี้น้อยใจไม่เจ้าอารมณ์มันก็น่าจะมีประโยชน์มากขึ้นไม่คิดมากจะพิจารณาอะไรก็ลึกซึ้งกว่าคนคิดมากเพราะว่าจิตใจจะวักแวกอยู่ตลอดเวลาสมาธิก็ดีขึ้นสติก็ดีขึ้นเมื่อจิตใจมีสติมากขึ้นทำงานเป็นทีมได้ง่ายขึ้นเห็นไหมไม่ยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นตัวเองมากเกินไปไม่ มีสติแล้วการพูดก็ดีสั่งสรรไม่กระโชกโผภาคไม่พูดอะไรทำให้คนอื่นเสียใจเสียกำลังใจมีสติในการพูดซึ่งเราฝึกสติอย่างเข้มงวดหรือว่าอย่างจดจ่อในการทำสมาธิภาวนาสตินั้นก็เป็นพลังที่เราสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันระมัดระวังรอบคอบมากขึ้นฉลาดในเรื่องเหตุเรื่องผลมากขึ้นการงานแล้วก็รู้สึกว่าจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นจิตใจของเราก็ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นร้อนกับงานมากรู้จักระงับความวิตกกังวลต่างๆซึ่งเป็นนิวรณ์ต้องการให้เวลากับตัวเองอย่างมีคุณภาพก็จะทำให้การให้เวลากับคนอื่นมีคุณภาพเช่นเดียวกันจากการรู้จักตนรู้จักอัตตา นี่ยบางคนเอ๊ะพุทธศาสนาสอนเรื่องอัตตาใช่ไหมอนัตตาเอ๊ะไม่มีตัวมีตนแล้วท่านจะให้เรารู้ตัวรู้ตนได้ยังไงก็ใช้ภาษาคนละระดับนี่ระดับทั่วไปตนในที่นี้หมายถึงความนิสัยใจคอความสามารถความถนัดอธิยาศัยสิ่งต่างๆที่ร่วมกันแล้วก็เรียกสมมติว่าตนท่านก็เราก็รู้เท่าทันความสามารถของตัวเองความบกพร่องของตัวเองอย่างว่าโดยไม่เข้าข้างนั้นเราจะทำอะไรรู้เท่าทันงานทางงานอะไรที่เรารู้ว่าเกินความสามารถเราก็ไม่ยุ่งเราก็ปล่อยไปก่อนแต่ว่านิสัยใจคอเราเป็นอย่างนี้เวลาเราทำงานเราก็ต้องระมัดระวังนะถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนแบบนี้เราก็ต้องป้องกันอันตรายต่างๆเช่นเรารู้ว่าเราเป็นคน เป็นคนที่ชอบหงุดหงิดเราเป็นคนที่ขี้โมโหอย่างนี้เราก็ถือว่าเป็นงานนี่เป็นสิ่งที่เรากำลังปฏิบัติอยู่พยายามจะลดแต่ในนี้ก็ยังมีอยู่บ้างแต่ในระหว่างนี้เราก็ทำยังไงเราจึงจะไม่ต้องเดือดร้อนกับนิสัยต่างๆเหล่านี้พอเรารู้เท่าทันยอมรับว่าความรู้ความถนัดความสามารถในเรื่องนี้ยังไม่ดีพอเราก็ศึกษาให้มันดีขึ้นเมื่อเราเจอคนที่เก่งกว่าเราแล้วก็ไม่ต้องอิจฉาเขาเราก็เรียนรู้จากเขาแล้วก็ไม่ต้องไปสร้างภาพพจน์หลอกลวงใครแล้วก็เปิดเผยตัวเองตามความเป็นจริงจิตใจของเราก็ปลอดโปร่งดี ท่านรู้จักตนรู้จักจุดเด่นรู้จักจุดอ่อนหลังจากจุดแข็งสนใจรู้จักตัวเองในระดับสมุดทั่วไปโดยถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นของไม่แน่นอนถ้าเห็นที่ใสใจคอบางอย่างกิเลสบางข้อบางคนก็เสียใจหมดกำลังโอ้ยกี่ปีก็เป็นอย่างนี้แต่เราต้องเชื่อคำสอนพุทธเจ้าว่าไม่มีสิ่งใดเลยในจิตใจของเราที่มันตายตัวที่มันต้องอยู่ตลอดกาลนานแต่บางสิ่งบางอย่างมันขุดออกยากหน่อยเพราะว่าอาจจะอยู่หลายภพหลายชาติแล้วแต่ยังไงก็ตามถ้าหากว่าเราไม่ท้อแท้ใจทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆสุดท้ายมันก็ต้องได้ผลเพราะมันเป็นตามเหตุตามผลของมันมันก็มีความเปื้อนเราก็เฉดไปเฉดมาแล้วก็รู้ว่าถ้าเราไม่หยุดวันใดวันหนึ่งมันก็ต้องสะอาดมันอยู่ที่ความอดทนและความต่อเนื่องไม่ยอมท้อแท้ก็เชื่อว่าพุทธเจ้าท่านสอนว่าทำได้ไม่ว่าเราเป็นผู้ชายผู้หญิงไม่ว่าเป็นใครถ้าทำถูกต้องตามหลักมันจะต้องได้ผลว่ารู้จักชุมชนรู้จักชุมชนนี่ก็เป็นความฉลาดในด้านสังคมทางพวก EQ เรียกว่า social intelligence นี่ก็รู้จักว่าชุมชนนี้เริ่มต้นทีเดียวว่าชุมชนนี้ควรคบหรือไม่ควรคบควรเข้าใกล้หรือไม่ควรอย่างไรเพราะว่าเรารู้ว่าเราทุกคนก็มีความเกรงใจใช่ไหมไม่ว่าชุมชนไม่ว่าตัวบุคคลมีผลต่อชีวิตเรามากนะที่เข้าไปในชุมชนหนึ่งเกรงใจเขาทำตามแรกๆอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจอยู่บ่อยว่าชินกลายเป็นว่าทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามไม่รู้สึกตัวเพราะเป็นความปกติของชุมชนนั้นแต่เราต้องมีความฉลาด มีคำสอนพุทธเจ้าเป็นเครื่องวัดแล้วก็มีกุศลธรรมอกุศลธรรมอยู่ในจิตใจของตนเป็นเครื่องวัดแต่นี่ก็เรียกว่าเป็นที่พึ่งของตนได้ทั้งก่อนที่จะเข้าไปในชุมชนใดชุมชนหนึ่งเราต้องคิดดีๆก่อนอาตมาก่อนมาเมืองไทยกลับจากอินเดียไปอยู่อังกฤษช่วงหนึ่งก็ไปเข้าไปปฏิบัติหลายๆสำนักแล้วก็ไปรู้จักกับคนชุมชนฮินดูชุมชนนั้นชุมชนซูฟีชุมชนนั้นชุมชนหลายชุมชนถ้าบางชุมชนในความรู้สึกของตัวเองนะคำสอนชวนให้คนงมงายมากแต่เราอาจจะคิดได้ใช่ไหมว่าชุมชนหนึ่งที่ว่าคำสอนงมงายน่าจะเป็นที่อยู่ของคนไม่มีสติปัญญาใช่ไหมคนโง่ปรากฏว่าไม่ใช่อย่างนั้นเลยชุมชนแล้วว่าสำนักบางสำนักดูเฉพาะคำสอนว่าเขาเชื่อได้ยังไงเราก็ทำได้ยังไงแต่พูดกับเขารู้สึกเขาฉลาดแล้วพยายามวิเคราะห์ว่ามันเป็นไปได้อย่างไรก็ที่อังกฤษเนื่องจากว่าศาสนาพุทธศาสนาฮินดูศาสนาตะวันออกมีน้อยคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็มีทางเลือกน้อยอาจจะมีในเมืองในตัวจังหวัดและได้ข่าวว่ามีพุทธสนใจก็ไปตัวมีหรือว่าพุทธแบบไหนพุทธเทวาพุทธทิเบตพุทธเซนพุทธพุทธถูกพุทธผิดพุทธอะไรก็แล้วแต่ก็ไปแรกๆก็ไม่เคยฟังมาก่อนเกิดความประทับใจอยู่ไปอยู่มาก็เกิดมีเพื่อนอยู่ตรงนั้นอาจจะหลายเดือนหรือเป็นปีจึงชักรู้สึกว่านี่มันถูกหรือผิดยังไงหรือว่ามีโอกาสที่จะฟังจากสำนักหรือมีข้อเปรียบเทียบรู้สึกว่าไม่แน่ใจแต่เนื่องจากว่าตรงนี้ก็เป็นศูนย์หนึ่งของชุมชนเพื่อนฝูงก็อยู่ในชุมชนเที่ยวก็เที่ยวด้วยกันมีความผูกพันกันก็เลยถอนตัวออกยากพอถอนตัวออกยากแล้วก็ไม่อยากจะคิดเดินข้อตกพร่องเลยอย่าไปคิดเดี๋ยวแล้วเราก็เลือกทางนี้แล้วก็ไปทางนี้ซะอันนี้ก็เป็นเหตุให้สำนักต่างๆที่รู้สึกว่าไม่น่าจะมีลูกศิษย์เยอะผมปรากฏว่ามีลูกศิษย์เยอะเพราะว่ามีตามสังคมความเกรงใจความผูกพันระหว่างบุคคลความรู้สึกมีบุญคุณคือส่วนมากคนเข้าไปแรกๆมันจะมีปัญหามีปัญหาแล้วก็เหงาแล้วก็ทุกข์ก็คนในชุมชนให้กำลังใจให้ก็ฟังครั้งก็มีบางทีมันอย่างดีขึ้นก็รู้สึกขอบคุณกตัญญูตัวนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เชื่อมความรู้สึกผูกพันพอรู้สึกว่าไม่ใช่ทางแล้วมันสายใช่ไหมฉันก่อนจะเข้าชุมชนจึงต้องดูเจตนาของตัวเองเจตนาเพื่ออะไรถ้าหากว่าเพียงแค่ว่าเงาต้องการความอบอุ่นต้องการเพื่อนนี่ก็เป็นเหตุผลเพียงพอไหมที่จะเข้าไปอยู่ในชุมชนนี้เพราะว่าเข้าไปแล้วอาจจะถอนตัวออกยากนะอันนี้เราพูดถึงเรื่องสำนักหรือว่าทางศาสนาแต่แม้ในทางโลกทั่วไปประเทศเดียวกันพอเข้าไปแล้วตกลงว่าแล้วว่าถูกว่าเหมาะก็คิดต่อไปก็คือเราจะปรับตัวให้เข้ากับชุมชนนี้อย่างไรเข้าด้วยสติปัญญาแล้วก็ยังมีโอกาสที่ว่าความคิดเห็นบางอย่างอาจจะไม่ตรงกับเขาเหมือนบางสิ่งบางอย่างก็ชอบบางสิ่งอย่างมันก็ไม่ชอบดังนั้นเราก็ต้องรู้จักปรับตัวใช่ไหมเขาทำอย่างนี้ก็ปรับตามถ้าไม่ผิดศีลผิดธรรมก็เพียงแค่ว่าไม่เป็นสไตล์ของเราไม่ถูกสเปคของเราในบางอย่างแต่ว่าเราโดยทั่วไปนั่นดีแล้วนั่นเรามีหน้าที่ที่จะปรับตัวให้เหมาะกับ ับชุมชนนั้นอันนี้ก็เป็นความฉลาดในการปฏิบัติต่อชุมชนเข้าไปแล้วต้องเรียนรู้เรื่องชุมชนนั้นว่าเขามีหลักการยังไงเราก็จึงจะได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนั้นที่ดีส่วนทุกบุคคลข้อสุดท้ายสัพพุรุษจะฉลาดในคนกับการที่พูดว่าคนปฏิบัติแล้วไม่ทันคนอื่นในเรื่องไม่จริงมันตรงกันข้ามเพราะว่าถ้าปฏิบัติถูกต้องแล้วก็ต้องเรียนรู้เรื่องกิเลสตัวเองใช่ไหมความโลภมันเป็นยังไงความโกรธความยายความงดนิดความลำคาญเห็นหมดทุกอย่างอยู่ในใจตัวเองเป็นข้อมูลที่ดีเมื่อเราเห็นพฤติกรรมของคนอื่นการแสดงออกบางอย่างมันบอกเลยนะเราจะรู้ว่าเขาไม่รู้ตัวลักษณะการพูดอาจจะเป็นศัพท์ที่ใช้อาจจะเป็นน้ำเสียงอาจจะเป็นลักษณะหน้าการแสดงออกบางสิ่งบางอย่างหลายอย่างที่จะเป็นข้อมูลถ้าเป็นคนไม่ดีเราจะรู้สึกเราจะสัมผัสถ้าเป็นคนดีมาดีเราก็จะสัมผัสได้ดีขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเชื่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นเสมอไปแล้วถือว่าไม่แน่นอนก็ถือว่าเป็นข้อมูลอย่างหนึ่งเมื่อเราสัมผัสกับคนอื่นปฏิบัติต่อคนอื่นด้วยจิตใจที่มุ่งธรรมแล้วก็ออกไปในทางที่รอบฉลาดในการสร้างประโยชน์และสร้างความสุขกับคนอื่นก็บางคนเรียนรู้เรื่องคนอื่นเพื่อจะหาผลประโยชน์ใช่ไหมแต่ของเราไม่คิดอย่างนั้นเราคิดว่าเมื่อเราเข้าใจคนอื่นได้ดีเราก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับเขาได้มากแล้วความสัมพันธ์กับคนรอบข้างอยู่ในครอบครัวที่ทำงานก็น่าจะดีในเมื่อเราเข้าใจคนพูดถึงขอยกตัวอย่างลุงพ่อชาท่านเก่งมากในเรื่องนี้มีพระฝรั่งรูปหนึ่งคือพวกพระฝรั่งเนี่ยบางทีไปฟังเทศนะแปลกใจว่าทำไมทุกครั้งที่ไปเนี่ยจะมีพระรูปหนึ่งลุงพ่อก็ยกย่องเหลือเกินซึ่งพวกเราไม่เห็นจะเก่งขนาดนั้นก็เกิดความสงสัยนิดๆ นะแล้วก็อีกองหนึ่งก็มักจะถูกว่าบ่อยๆบางก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่ต้นหลังพออยู่นานๆก็รู้ว่าลุงพ่อท่านรู้จักนิสัยมีพระองค์เนี่ยพระองค์หนึ่งนะถ้าลุงพ่อยกย่องคู่มีกำลังใจในการปฏิบัติมากนั่งสมาธิเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนมีกำลังใจมากแต่ไม่เกิดโทษคือลืมตัวหลงตัวได้ผลดีส่วนพระอีกรูปหนึ่งที่ถูกลุงพ่อว่าบ่อยๆถ้าถูกลุงพ่อว่าก็เหมือนกันนะโอ้ขยันมันเพียงการประพฤติปฏิบัติทั้งทางโลกเนี่ยก็การยกย่องการวิพากษ์วิจารณ์การตักเตือนเนี่ยมันเป็นอย่างหนึ่งแต่สำหรับผู้รู้อย่างลุงพ่อถ้าเหมือนหมอวางยาหรือว่ายาคือการสรรเสริญเนี่ยองค์นี้ได้ถ้าได้แล้วก็จะดีแต่ยานี้คือคำสรรเสริญเนี่ยหายคนนี้ไม่ได้ลืมตัวองค์นี้นะถ้าผูกแรงๆเนี่ยก็จะพังหมดกำลังอาจจะสึกออกไปแต่องค์นี้มันคงดีแต่บางทีขี้เกียจขี้คร้านจะไปว่าแรงๆหน่อยก็จะได้ผลดังท่านก็รู้จักนิสัยใจคอของคนถ้าคนข้างนอกก็ดูว่าโอ้หลวงพ่อท่านไม่อุเปขาบางองค์ก็สรรเสริญอยู่บ่อยๆ บางองค์ก็นินทาอยู่บ่อยๆไม่ใช่ท่านรู้จักนิสัยคนท่านรู้จักว่าคนนี้นะถ้าจะเกิดประโยชน์กับคนนี้ควรจะพูดยังไงคนนี้ไม่พูดเลยดีกว่าไม่พูดเลยเพราะอะไรก็ไม่ใช่ว่าไม่มีน้ำใจแต่ว่ารู้สึกเป็นยาที่ดีสำหรับคนนั้นก็มีการทดลองอย่างถ้ายิ่งกว่านั้นบางทีหลวงพ่อก็จะนินทาท่านจะสรรเสริญบ่อยๆทุกครั้งว่าเก่งว่าอย่างนั้นอยู่ไปอยู่วันไม่พูดเลยพระที่เคยรับการยกย่องจากครูบาอาจารย์ทุกครั้ง โอ้ยทำไมสมบัติได้ทำเพลงนั้นนี่ก็เป็นการดูตัวเองจะได้เห็นบางสิ่งบางอย่างดังผู้ที่รู้ใจคนแล้วว่ารู้นิสัยคนแล้วก็มีคุณธรรมหวังดีก็สามารถสร้างประโยชน์มากดังนั้นพวกเราที่เข้าวัดก็เป็นอย่างนั้นในขณะเดียวกันการที่รู้จักนิสัยคนรู้จักเล่ห์เหลี่ยมของคนเล่ห์เหลี่ยมของจิตใจน่ะเราก็ป้องกันอันตรายของเราและคนรักของเราคนรอบข้างเรารู้เท่าทันไม่หลงไม่ไหลแล้วสัพพุริสธรรมรู้จักธรรมรู้จักปัตรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักตนรู้จักชุมชนรู้จักบุคคล